samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 10:00. Serwis informacyjny Michał Przerwa. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na nowy cel klimatyczny. Warszawskie metro kursuje na pierwszej linii w dwóch pętlach. Na stacji centrum doszło do wypadku. Wyborczy wtorek w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie dla demokratów. Jest zgoda unijnych krajów na nowy cel klimatyczny. Chodzi o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku w porównaniu z początkiem lat 90. Jest też zgoda europejskich stolic na opóźnienie wejścia w życie podatku klimatycznego w transporcie drogowym i budownictwie, co było jednym z postulatów Polski. Decyzję podjęli ministrowie środowiska unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Ostateczny kształt regulacji w tej sprawie zostanie uzgodniony w trakcie negocjacji unijnych krajów z Parlamentem Europejskim. Polska, tak jak zapowiadała, nie poparła regulacji, ale wcześniej wynegocjowała zapisy, które pozwolą na złagodzenie wymogów. Ułatwię Włodzimierzowi Czarzastemu objęcie funkcji marszałka Sejmu, zapowiedział Szymon Hołownia. Obecny marszałek Sejmu podkreślał, że najważniejsza dla niego jest stabilność instytucji państwowych. Jak mówił Hołownia, to dlatego ma zamiar zadbać o to, żeby zmiana na stanowisku marszałka Sejmu przebiegła bez przeszkód. Dlatego właśnie dzisiaj zrobię wszystko, żeby maksymalnie ułatwić Włodzimierzowi Czarzastemu przejęcie funkcji marszałka Sejmu. Żeby odbyło się to możliwie najspokojniej, najpłynniej, bo najważniejsza jest stabilność państwa. Szymon Hołownia 13 listopada zrezygnuje ze stanowiska marszałka Sejmu. Według zapisów umowy koalicyjnej funkcję tę będzie pełnił lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Sejm podejmie jego kandydaturę pod głosowanie podczas następnego posiedzenia, które potrwa od 18 do 21 listopada. W Warszawie składy metra nie jeżdżą na centralnym odcinku pierwszej linii. Na stacji Centrum doszło do tragicznego wypadku. Pociągi i przez kolejne godziny będą kursować w dwóch pętlach, mówi rzeczniczka metra warszawskiego Anna Bartoń. Pierwsza pętla będzie obsługiwała południe pierwszej linii metra i będziemy jeździć tutaj od stacji Kabaty do stacji Wilanowska. Druga pętla uruchomiona jest na odcinku północnym i będą tutaj pociągi jeździć od stacji Dworzec Gdański do Młocin. Wyłączony odcinek będzie obsługiwany przez autobusy. Rosja będzie seryjnie produkowała kompleksy rakietowe Oreśnik, zapowiedział Władimir Putin. Rosyjski dyktator kolejny raz chwalił się nowymi rodzajami uzbrojenia zdolnego do przenoszenia głowic jądrowych. Analitycy wojskowi są zdania, że to odpowiedź Moskwy na trwającą w Stanach Zjednoczonych i europejskich państwach NATO dyskusję o możliwości przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. Niedawno Władimir Putin chwalił się rakietami Burwiestnik i dronem torpedą Poseidon. Oba urządzenia mają napęd atomowy i mogą przenosić głowice nuklearne. Podczas wczorajszej ceremonii wręczenia nagród konstruktorom tych dwóch rodzajów broni rosyjski dyktator oświadczył, że Rosja rozpoczyna seryjną produkcję Oresznika. Już kilka dni wcześniej rosyjskie media państwowe poinformowały, że takie kompleksy zostaną rozmieszczone na Białorusi. Oresznik ma zasięg 4000 km, może więc razić cele niemal w całej Europie. Deklarowana przez Moskwę prędkość pocisku przekracza 12 tysięcy km na sekundę, co według analityków wojskowych sprawia, iż jest trudny do zestrzelenia. Jednocześnie analitycy zwracają uwagę, że nie ma potwierdzenia, iż to, co o swoich rakietach mówią Rosjanie, jest prawdą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Demokraci odnieśli serię znaczących zwycięstw w różnego rodzaju wyborach w Stanach Zjednoczonych. Lewicowy polityk Zoran Mamdani został burmistrzem Nowego Jorku. Kandydatki demokratów wyraźnie pokonały republikańskich rywali w stanach Virginia i New Jersey. W Kalifornii wyborcy poparli propozycję demokratów zmiany granic okręgów wyborczych. Wtorek wyborczy w USA był bardzo zły dla republikanów. Nie dość, że przegrali wybory gubernatorskie w Virginii i New Jersey, to skala tej porażki była ogromna. Kandydatki demokratów w obu stanach wygrały przewagą ponad 15 punktów procentowych. Virginia wygrała pragmatyzm ponad partyjniactwo, wspólne dobro ponad chaos, mówiła Abigail Spanberger, która obejmie stanowisko gubernatora Virginii zajmowane dotychczas przez republikanina. W Nowym Jorku historyczne zwycięstwo odniósł Zoran Mamdani, 34-letni imigrant i muzułmanin określający się mianem demokratycznego socjalisty. Podczas przemówienia zwrócił się z przesłaniem do Donalda Trumpa. Nowy Jork pozostanie miastem imigrantów, zbudowanym przez imigrantów, napędzanym przez imigrantów i rządzonym przez imigrantów. Demokraci odnieśli też wyraźne zwycięstwo w referendum w Kalifornii, popierając nowy podział okręgów wyborczych który może dać im dodatkowo 5 miejsc w kongresie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Będzie zwrot działki pod CPK za pierwotną cenę, poinformował dyrektor KOWR-u Henryk Smolarz. Działka o wielkości 160 hektarów została sprzedana prywatnemu nabywcy za ponad 22 miliony złotych w grudniu 2023 roku. I teraz wróci do Skarbu Państwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie, może się zachmurzyć na północy, ale nie powinno padać. Od 10 do 13 stopni cieplej, miejscami na południu i zachodzie około 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Olga Szućko, Zuzanna Olbińska, Marta Malinowska. Niezmiennie w tym składzie mówimy Państwu dzień dobry. Dzisiaj po raz drugi dobrego dnia gra do godziny 11. Kimbra i Miracle. Tak chciałybyśmy rozpocząć tę drugą godzinę. So separated, oh. Kimbra i Miracle. Czym byłoby życie bez cudów? Takie około filozoficzne zagwozdki i zabawy można sobie urządzić w środę po godzinie 10, ale właśnie o tej porze można też odezwać się do nas, do Dobrego Dnia, w sprawie płyty tygodnia. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zaczynam od adresu mailowego, bo mam takie poczucie, że jest was sporo po drugiej stronie, fanek i fanów Florence and the Machine. Everybody Scream to jest tytuł najnowszej płyty Florence Welch, czy zespołu Florence and the Machine. I to jest płyta, która ukazała się w piątek. Długo oczekiwana premiera, 6. studyjny album Florence and the Machine. Fani są usatysfakcjonowani. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo brzmieniowo i tematycznie mamy tutaj do czynienia z takimi rozwiązaniami, do których artystka nas już przyzwyczaiła. Ona doskonale wie, po jakiego rodzaju emocje, a co za tym idzie dźwięki, chce sięgnąć, żeby przekazać ten trud życia, bo zazwyczaj płyty Florence and the Machine pojawiają się no właśnie po jakichś doświadczeniach Florence, które wymagają od niej dużej uwagi i takiego dużego zaangażowania, żeby je przeżyć. I jest to pop, który ma w sobie wiele barw, a nawet wiele warstw, bo te barokowe stylizacje często kojarzą nam się właśnie z warstwami, więc myślę, że w przypadku Florence and the Machine jest to dużo bardziej adekwatne porównanie. Płyta w wersji fizycznej czeka oczywiście na państwa. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, nasz adres mailowy. Zuza z przyjemnością odpisze państwu i poczytamy też wspólnie te wiadomości. Witch Dance to jest nagranie z płyty Everybody Scream, które dzisiaj gramy. Oh my legs lie down with death. We kiss, we sigh, we sweat. His blackberry mouth stains my nightgown. I come close, wrap my legs around, and it tastes like life. I twist, I bite, the foxes shatter in the night. Show me the way. This feeling needs the air, the kick, the need. Show me the way. This feeling leaves the air, the kick, the need. Shimmering landscape. Constellation, cats and dogs and things that cannot speak. Ran to the ancestral plane, but they all showed up drunk and insane. When I asked what I could offer them, they said gin and tonic or lithium. They asked which way should I go, and through cigarette smoke they said, child, how would we know? The need. I cannot stop. I have many, many Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój. Dom jest tam, gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać, niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umierają w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak to ma. Zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja. Zawsze tam, gdzie ja, Michał Wiraszko. Tam, gdzie Michał Wiraszko, tam też płyta. Solowy debiut. Debiutować można kilkakrotnie. Na przykład, jeżeli podejmuje się decyzję o tym, że nadszedł czas na wydanie albumu, który sygnowany jest imieniem i nazwiskiem, i tak też dzieje się w przypadku Michała Wiraszko, do tej pory kojarzonego przede wszystkim z zespołem Muchy, a już za 2 dni 7 listopada. Zamyśliłam się na chwilę, bo jednak ten świąteczny weekend powoduje, że czuję się, jakby był dzisiaj poniedziałek, a to przecież środa. No a już w piątek to dobrze, bo szybciej. Premiera płyty Michała Wiraszko, na której właśnie znajduje się między innymi utwór Zawsze tam, gdzie ja. Tak młodo się nie spotkamy. To jest tytuł tego albumu. Pewnie spędzimy z nim sporo czasu tutaj w trójce. Zawsze czas spędzony w towarzystwie Kai jest czasem udanym, szczególnie jeżeli opowiada o tym, co by zrobiła, gdyby była supermenką. Autopromocja. Zaciekawia, wyjaśnia, zaskakuje. Kalejdoskop tematów i wrażeń. Zagadkowa niedziela. Kolejna możliwość. Może chciałabyś coś dla nas zagrać? Oczywiście. Dodzwoniła się do nas Gabrysia. Muzyka? A, to jest w ogóle świetne pytanie. Tak. Dziękuję. Życie toczy się dalej, jest pełno rzeczy do zrobienia. Zróbmy je razem. Zagadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kupując na raty, do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Telewizor LG 55 cali, OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Nowa oferta. Tylko w tę środę w Kauflandzie masło ekstra Castand takie dobre, jedynie 3,99 z Kaufland Card. Zgadza się, tylko w tę środę w Kauflandzie masło ekstra Castand takie dobre, jedynie 3,99 z Kaufland Card. 5 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Szukasz części do auta, ale nie chcesz przepłacać? Jak tak, to Allegro. Przebieraj w milionach ofert. Części, filtry, oleje, akcesoria i profesjonalne narzędzia. A przy wyborze kieruj się najlepszą ceną. Jak motoryzacja, to Allegro. Barbara, ja muszę coś powiedzieć Mariolce. Słucham? No, pyta mnie, jak taniej kupić w Media Expert. A, no to powiedz jej, Marian, żeby zainstalowała aplikację Media Expert, to dostanie nawet 300 zł w kuponach. A zresztą, Marian, ja już jej to sama powiem. No i dobrze. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby. Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również czas wzrostu zakażeń RSV. Szczepiąc się na grypę, możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. Co ważne, przeciw RSV nie musisz szczepić się co roku. Zaszczep się już dziś. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o możliwość szczepienia przeciw RSV, także bezpłatnego. Dowiedz się więcej na szczepienie.rsv.pl. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Dlatego w T-Mobile dla firm mamy internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok. A do tego Samsung Galaxy S25 w super cenie. Odkryj inne światy z audiobookami od Storytel. Spacer na tropie zbrodni albo pieczenie ciast z elfami. Każda chwila z audiobookami od Storytel to twój czas na dobrą historię. Słuchaj od 19 zł 95 groszy miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. W MediaMarkt wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Bije na Black Weeks. Garnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 10:30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To czas na dobrze zaprojektowane, czyli materiał przygotowany przez Annę Dudzińską. Architektura z papieru. Czy to jest możliwe, że takie budynki ratują ludziom życie? Mogą się Państwo o tym przekonać, odwiedzając wystawę w Muzeum Manga w Krakowie, gdzie otwarto właśnie ekspozycję poświęconą twórczości Shigeru Bana. To jest niezwykły, wielokrotnie nagradzany japoński architekt, a jego projekty można odnaleźć na całym świecie. świecie, również w Polsce. A gdzie? No o tym między innymi w Dobrze Zaprojektowane. Dobrze Zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Czy ktoś kiedyś słyszał o architekturze humanitarnej? Jeśli nie, to może teraz i usłyszeć, i zobaczyć na wystawie w krakowskim Muzeum Manga. To tam otwarto właśnie wystawę poświęconą twórczości mistrza światowej architektury Shigeru Bana, człowieka, który pewnego dnia znudził się projektowaniem. Tworzy również prestiżowe obiekty publiczne, wille dla bogatych ludzi czy obiekty komercyjne. Natomiast tak jak to pokazujemy na naszej wystawie, na każdym wykładzie swoim mówi, że około 10 lat po tym, jak zaczął samodzielną działalność architektoniczną, poczuł pewną pustkę, zawód zawodem. Hubert Tramer współkuratoruje krakowską wystawę i wcale nie zaliczył tutaj leksykalnej wpadki. Znam wielu architektów, również w Polsce, którzy mówią o swoim wypaleniu, o tym, że zamiast zmieniać rzeczywistość, projektują kolejne wielomilionowe wille. Zawód zawodem architekta dla tego japońskiego mistrza był początkiem sposobu, w jaki zmienia świat. No i jego taką pierwszą realizacją był tak zwany dom z bali papierowych, czyli wykonany ze stojących pionowo rur papierowych domek dla osób, które straciły dach nad głową w wyniku trzęsienia ziemi w Kobe. Taki domek jest zrekonstruowany na naszej wystawie w Krakowie. Można sobie tam wejść do środka. Architektura tymczasowa ma rozwiązywać doraźne problemy. Potem rozwijał kolejne projekty, na przykład parawany Paper Partition System, które mogą być tak szybko składane i one powstały w ponad 500 lokalizacjach. Jedna z tych lokalizacji to polskie przestrzenie dla uchodźców, których przyjęliśmy po rozpoczęciu wielkoskalowej inwazji, kiedy to setki Ukraińców z dnia na dzień znalazły się w Polsce. Otwarto dla nich domy kultury, sale gimnastyczne i poukładano łóżka, jedno obok drugiego. No, on rzucił hasło, że trzeba zrealizować jego projekt, czyli te parawany, które zapewniają prywatność, które jest jednym z praw człowieka osobom przebywającym w takich wielkich halach. No i tutaj. Jak to wygląda konkretnie, proszę mi powiedzieć? To wygląda w ten sposób, że są składane z rur tekturowych, ta najnowsza wersja, która jest realizowana od kilkunastu lat, że są grubsze rury tekturowe, pionowe z wyciętymi otworami i w nie wkładane są cieńsze rury, które są belkami, a jeszcze cieńsze łączą te belki, klei się to za pomocą taśmy. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, no to próbka jest na wystawie. Na rurach wiesza się zasłony i poszczególne rodziny będące w dużej hali są od siebie rozdzielone. Wyobraźmy sobie, jakie to ważne. W hełmie żeśmy zmontowali w punkcie recepcyjnym w byłym hipermarkecie Tesco. Parawan staje się jedynym sposobem na oddzielenie od otaczającego świata. Podstawowa potrzeba prywatności w tak skrajnej, wojennej sytuacji została całkowicie zaburzona. Shigeru Ban jest autorem tej papierowo-tekstylnej, lekkiej konstrukcji. W ogóle papier to coś, co fascynuje Japończyka. To operowanie papierem, prostymi, lokalnymi materiałami, ale jednocześnie współistniejące z pewnymi bardzo zaawansowanymi rozwiązaniami, jak na przykład powłoki szkieletowe, czyli takie wygięte dwukierunkowe elementy, co chyba takim najbardziej zaawansowanym tego przykładem jest Centrum Pompidou w Mecu, którego makiety również mamy na wystawie. Wystawa ta odbywa się w Muzeum Manga w Krakowie. Obiekt ten zaprojektował Arata Isozaki, u którego Shigeru Ban terminował. Co nietypowe dla japońskich mistrzów, to Arata Isozaki swoim uczniom nie narzucał swoich rozwiązań, tylko był otwarty na też, co oni wniosą. Pewnie to właśnie ta cecha wpłynęła na kolejne zawodowe kroki Shigeru Bana. Na to, że nie boi się eksperymentować, że oprócz komercyjnych projektów miał czas, by stać się symbolem architektury humanitarnej. Wystawa w Krakowie czynna będzie do maja przyszłego roku. Proszę o niej koniecznie pamiętać. Osoby z Krakowa mają dużo łatwiej, resztę musi sobie zaplanować taką wycieczkę. Anna Dudzińska przygotowała dobrze zaprojektowane. Bardzo dziękujemy. Real Love to nagranie Childisha Gambino. It's clear that your ever loving is coming from the heart. I never had anyone else to call on. It's clear that your ever loving, I knew it from the start. I opened my heart and saw it was all gone. I never thought anyone else could be my friend. I'm loving you every day up until the end. It's clear that your ever loving is coming from the heart. It's clear that your ever loving will never be apart. Program Trzeci Polskiego Radia. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Działasz jak melisa, tak smakuje mięta. Raz, dwa, trzy, znika świat, mogę być sobą. Czytasz w moich myślach, rozpościeram skrzydła. Poczułem coś. W końcu poczułem coś. Czuję, jak ten Odpowiedni moment Mrozu i Zalia, czyli drugi singiel, który zapowiada zbliżającą się płytę Mroza. Skoro będzie płyta, z tego co wiemy, to w okolicach wiosny przyszłego roku, no to na pewno też trasa koncertowa. Artysta przygotowuje się teraz do tego przedsięwzięcia i niebawem będziemy mogli zdradzić trochę więcej szczegółów. Ale możemy już zdradzić, że płyta Florence and the Machine, czyli nasza płyta tygodnia, bo ja o tej płycie sporo opowiadałam, ale prawdopodobnie pominęłam ten najbardziej znaczący fakt, że Everybody Scream to jest płyta tygodnia w Dobrego Dnia. Trafia do pani Adrianny. Gratulujemy serdecznie i bardzo dziękujemy za wszystkie maile, których spłynęło do nas naprawdę bardzo dużo. Jutro jeszcze jedna, ostatnia szansa, żeby dostać od nas tę płytę. Freedom fighter, the name that history wrote, and even through disaster, I held the tiger for hope. I'm trying to find my way back, there's no day off for heroes, and even when I'm tired, go is the only word. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure, and the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken by the second losing focus, ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you move forward. But they wonder how. Sometimes it freezes my shadow. In the midst of all this darkness, I sacrifice my ego. There ain't no room for selfish, we do it for the people. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure, and the players have been chosen, and it seems like fate has spoken. When it seems your faith is broken by the second losing focus, ain't no way to get up, get up, get up, get up, unless you move forward. But they wonder how. Trying to get on top. Everybody from the birth down to the block. Gotta hold on tight and don't let go, let go. So you think you hot? Gotta grind hard, give it all you got. You can have it, you can have none. We see that a lot in the ghetto, ghetto. It's on again, it's on again, whoa. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Just to stand in silence. Moderati Bad Kingdom. 10 minut zostało nam do godziny 11. Olga Szućko, Zuzanna Olbińska i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas, ale oczywiście zachęcamy Państwa do pozostania z programem trzecim. Już za chwilę Muzyczna Poczta UKF. Tomasz Żonda jest już po drugiej stronie szyby, więc tutaj wygląda na to, że wszystko wydarzy się zgodnie z planem, chociaż Państwo też biorą udział w tym planie, bo to muzyka w dużej mierze zamawiana właśnie przez Państwa, więc czekam bardzo na to, co do godziny 13 pojawi się na naszej antenie. No i czekam też na kolejne spotkania, między innymi po 13 w Tu Myśliwiecka 357. Gościem będzie Michał Pawlik, który gra w serialu Heweliuszem. Zarówno o tym serialu, jak i o podcaście 12 tysięcy dni Katastrofa promu Jan Heweliusz sporo Państwu opowiadamy teraz i zachęcamy oczywiście do sprawdzania. Na YouTubie na przykład już jest pierwszy odcinek tego podcastu. My słyszymy się jutro po 9. Dobrego dnia.